الباب السادس والسبعون باب احتمال الاذى تکلیفیں برداشت کرنے والكاظمین کا بیان الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین اللہ تعالی نے فرمایا اور غصے کے پینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں اور اللہ تعالی نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا بے شک یہ ہمت کے کاموں سے ہے وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم وقد سبق شرحه في باب صلة الأرحام حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں وہ مجھ سے نادانی سے پیش آتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے بیان کیا ہے تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ تعالی کی طرف سے تیرے ساتھ ایک مددگار رہے گا مسلم